NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Estland zet een Russische diplomaat uit. Volgens Stalin hield de diplomaat zich bezig met het ondermijnen van de veiligheid in het land. Ook zou hij propaganda hebben verspreid over de Russische invasie van Oekraïne. De rechtbank heeft Henk R. vrijgesproken voor het geven van een dubbele moordopdracht bijna 30 jaar geleden. Het Openbaar Ministerie had half februari nog 22 jaar cel geëist tegen R., die ook de Zwarte Cobra wordt genoemd. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs. De omstandigheden in Noord-Koreaanse gevangenissen zijn nog steeds erbarmelijk. In een nieuw rapport wordt melding gemaakt van martelingen en willekeurige executies. In 10 jaar tijd is er nauwelijks iets verbeterd volgens het rapport. Het staatsbezoek van koning Charles aan Frankrijk wordt uitgesteld. Hij zou zondag langskomen, maar het is onrustig in Frankrijk. Er zijn grote protesten tegen pensioenhervormingen. Het moest het eerste officiële staatsbezoek van Charles als koning worden. Hij zou Parijs en Bordeaux bezoeken. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Een paar files vallen op de A10, de ring van Amsterdam. Daar staat file na een ongeluk tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Reewijk en Woerden, 10 kilometer met een half uur vertraging. Daar is een spoedreparatie uitgevoerd, maar die is klaar. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. De beelden van in puin geschoten steden in Oekraïne staan op ieders netvlies. Denk aan Mariupol, Kharkiv of Gerson. Hoewel de oorlog nog in volle gang is, wordt er al wel gesproken over de wederopbouw van dit soort steden. Heeft dat zin en wie gaat het uiteindelijk betalen? Straks spreek ik met een Nederlandse architect die aanschuift bij deze gesprekken in Oekraïne. Maar we beginnen bij de Duitse bondskanselier die komende maandag naar Den Haag komt. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens open. Rutte en de vorige Duitse bondskanselier Merkel waren altijd dikke mik met elkaar. Maar Merkels opvolger, Olaf Scholz, lijkt zijn aandacht meer op andere westerse leiders te richten, zoals Macron of president Biden. Maandag komt Scholz dus op de koffie bij premier Rutte, waar het uiteraard over de oorlog in Oekraïne gaat, waarschijnlijk ook over China. Maar om nou te zeggen dat de warmte tussen Rutte en Scholz er vanaf spat, nou nee, daar ga ik over praten met Duitsland-correspondent voor NRC Handelsblad, Nienke van Verschuur. Nienke, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Dat is wel iets wat opvalt, hè? Scholz is inmiddels al ruim een jaar bondskanselier, maar we kunnen nou toch niet zeggen dat hij een echt hechte band heeft opgebouwd met Rutte. Hoe verklaar je dat, dat die twee elkaar nog niet zo weten te vinden? Ik denk Merkel en Rutte die hadden samen natuurlijk ook heel veel tijd. Want die hebben elkaar wel 11 jaar of zo in het ambt overlapt. En wat dat betreft weet ik niet hoe lang Rutte nog blijft zitten. Maar Scholz heeft deze week gezegd dat hij in ieder geval tot 2029 wil blijven. Dus ze hebben nog wel even de tijd om elkaar te vinden. En wat je ook al zei, de aandacht van Duitsland is in het afgelopen jaar ook al heel sterk naar Oost- en Centraal-Europa gericht. Dus daardoor is er ook minder interesse in Nederland momenteel vanuit Berlijn? Er is wat minder interesse. En ik denk wel dat de Duitsers blij zijn met de goede band met Nederland. En ik denk dat ze die goede band met Nederland ook een beetje voor lief nemen. Maar Nederland staat inderdaad niet in het middelpunt van de belangstelling op dit moment. Zie je wel raakvlakken tussen Rutte en Scholz? Zijn er punten waarop jij denkt dat ze elkaar wel degelijk ook maandag echt wel kunnen vinden? Nou, ik denk dat ze allebei wel ervan overtuigd zijn dat ze de Oekraïne verder moeten steunen en misschien ook meer moeten steunen dan dat ze nu al doen. En verder vind ik het op het oog in ieder geval zijn het verschillende types en hebben ze een eigen politiek stijl. Ik denk dat Scholz een stuk stugger is en sociaal wat minder soepel is dan Rutte. Maar bijvoorbeeld van Scholz wordt wel gezegd dat hij hij haalt graag het gezegde aan van wetten en worst moet je niet willen weten hoe het gemaakt wordt. Mm-hmm. En daar bedoelt Scholz dan mee van en politiek moet ook veel op de achtergrond kunnen plaatsvinden. En Scholz presenteert graag pas het resultaat van zijn werk als het helemaal klaar is en als het helemaal af is. En zonder al te veel commentaar van buiten en zonder al te veel ogen van buiten. En bijvoorbeeld Rutte doet natuurlijk altijd wel een stuk transparanter. Maar het is ook maar de vraag of of hij dat is. Ja, maar Scholz wordt vaak wel een beetje omschreven als een wat stoffige boekhouder. Hè? De Scholz-o-maat, een beetje robotachtig komt hij ook wel over. Heeft dat in die zin ook nadelen, denk je, Nienke, zijn persoonlijkheid? Want je ziet toch ook wel dat hij met president Macron, de Franse president, niet enorm een hele fijne, een nauwe band heeft opgebouwd het afgelopen jaar. Ja, ik denk dat het voor Scholz wel een beetje een nadeel is. Ook al zou hij dat zelf nooit zo noemen. En laat Scholz zich er ook erg op voorstaan dat hij zich dus niet veel aantrekt van wat de media over hem schrijven, wat zijn publieke imago is. En hij doet alsof het alleen maar om gaat om het beste voor Duitsland te regelen, ongeacht de meningen. En bijvoorbeeld ook tussen Macron en Scholz botert het ook niet zo goed. Maar dat komt ook omdat ze hele verschillende opvattingen hebben op verschillende dossiers. En omdat bijvoorbeeld Scholz ook, of Macron vindt dat hij wordt buitengesloten door Scholz. Mm. Als we even kijken, Nienke, naar de inhoud van het gesprek komende maandag. Oekraïne staat ongetwijfeld bovenaan de agenda als Rutte en Scholz elkaar spreken. Nou schreef jij niet zo lang geleden nog een verhaal voor NRC waarin je beschrijft hoe Duitsland nog altijd worstelt met zijn rol in deze oorlog. Hè. We hadden die enorm grote aankondiging van Scholz vorig jaar, de Zeitenwende, die rigoureuze ommezwaai in met name het veiligheidsbeleid van Duitsland, hè, wat natuurlijk altijd pacifistisch was in het verleden, nu enorme investeringen aankondigde, juist in defensie. Maar sinds die aankondiging blijft het nog wel behoorlijk rommelen, hè? Rondom Scholz, ook in die coalitie als het daarom gaat. Hoe staat het daar nu mee? Ja, dat staat nog steeds wel een beetje. Het is nog steeds wel spannend hoe dat zich precies gaat ontwikkelen. En eigenlijk moet ik natuurlijk wel zeggen dat Duitsland is ontzettend grote. Die helpt Oekraïne heel in wapens en financieel en met andere hulpgoederen. En dus het is niet zo alsof Duitsland zich niet aan die toezegging van een jaar geleden houdt, dat het ook echt Oekraïne gaat helpen en wapens gaat exporteren. Maar het is wel vooral binnen de SPD gaat het nog heel erg met gemengde gevoelens. En zijn er nog echt wel veel oud-gedienden bij de SPD die die deze omwenteling maar halfslachtig eigenlijk meedoen. En het is ook wel, als je kijkt bijvoorbeeld naar de verkiezingsprogramma's van 2017, toen Martin Schulz het opnam tegen Merkel. Toen maakte de SPD echt nog een campagne ervan dat ze in ieder geval niet mee wilde doen aan het 2% doel van de NAVO. En dat ze echt nadrukkelijk tegen bewapening zijn en de wapenindustrie het moeilijk willen maken. Dus dat is echt een heel lang een oud speerpunt van de SPD. En niet iedereen, en vooral de oudere generatie, heeft het nog moeilijk om zich daarover heen te zetten. Ja. En even voor de duidelijkheid, de SPD is de partij van Scholz, hè, de Sociaal-Democratische Partij in Duitsland. Nog even over dat geld zelf. Want het ging om 100 miljard euro maar liefst, waar Scholz toen over sprak. Dat geld beschikbaar stellen is misschien één ding. Maar ik lees toch ook wel dat het Duitse leger daar momenteel nog helemaal niet zoveel van heeft teruggezien. Nee, precies. Er kwam vorige week een rapport naar buiten dat inderdaad het leger, nog niks bij het leger is aangekomen. Er zijn wel wat vliegtuigen besteld, maar dat duurt natuurlijk, gaat nog jaren duren ook voordat die zijn aangekomen. De grote kritiek is ook dat door de inflatie dat van de 100 miljard al een stuk minder is overgebleven om uit te geven. Dus die kritiek is wel terecht. En dat heeft ook te maken met de minister van Defensie die in januari is afgetreden, Christine Lambrecht. Die uitgaven niet heeft gedaan of die te lang heeft geaarzeld of zich te veel door bureaucratie heeft laten tegenhouden. Er zit nu een defensieminister, Boris Pistorius, ook van de SPD, die dat veel voortvarender lijkt te willen aanpakken. En in ieder geval wat overtuigender indruk maakt. Ja, hoe zal die rol van Duitsland zich ontwikkelen, denk je, Nienke, tot slot? Zullen Rutte en Scholz ook op dat punt elkaar meer kunnen vinden? Want die leidende rol die Duitsland toch een beetje wordt opgedrongen in Europa, hè, deze oorlog, is dat nou iets wat Scholz uiteindelijk zal omarmen? Of zal het interne gedoe in zijn eigen partij, misschien ook wel in zijn eigen coalitie, toch ook als een soort rem kunnen gaan fungeren de komende tijd? Ja, dat is wel goed dat je het ook aanspreekt, het gedoe binnen de coalitie. Want zeker nu Scholz regeert met Groenen en de liberale FDP. En vooral die liggen op dit moment erg op brandkoers. Dus Scholz heeft op dit moment zijn handen vol aan om die coalitie bij elkaar te houden. En ik denk dat die verschillen tussen die partijen, dus Groenen en liberalen anderzijds, dat die juist nu van de eerste crisisgevoel van de oorlog een beetje weg hebt, dat die verschillen nu ook meer naar boven komen. Dus op dit moment heeft Scholz daar zijn handen vol aan. En of hij dan ook nog tijd heeft om binnen Europa echt de leiding op zich te nemen, dat vraag ik me af. We gaan hoe dan ook zien hoe die twee, Rutte en Scholz, het vanaf zullen brengen komende maandag in Den Haag. Nienke van Verschuur, veel dank voor je toelichting. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Ja, u hoort hier een stevige Oekraïense drillboor. Want in sommige steden in Oekraïne wordt alweer serieus gebouwd. Aan de wederopbouw dus. Het voelt voor een land in oorlog misschien nog ver weg, maar toch wordt er in tal van steden in Oekraïne momenteel al over vergaderd, over de toekomst. Zelfs als een stad is bezet door de Russen, vergaderen gemeenteraden, ambtenaren en bewoners vanaf hun tijdelijke verblijfplaatsen over die wederopbouw. Hoe moeten Oekraïnse steden er straks weer uitkomen te zien? En bij deze vaak online gesprekken schuift ook een Nederlander regelmatig aan. Architect en stedenbouwkundige Fulco Treffers. En hij is hier bij mij te gast in de studio. Welkom, Fulco. Leuk dat je er bent. Je komt veel in Oekraïne, veel in Kharkiv ook, waar je lesgeeft aan de school voor architectuur. Je was ook te horen in onze podcast Stad in Oorlog, waarin je met Michiel Driebergen wandeling maakte door Kharkiv. Het lijkt me allereerst een vreemd gegeven, toch? Over wederopbouw praten, terwijl het oorlog in Oekraïne nog in volle gang is. Hoe gaat zoiets? Klopt. Het is natuurlijk heel raar, zeker voor die mensen daar zelf. Je ziet de hele dag op je smartphone wat er allemaal gebeurt. Je moet vluchten voor een luchtalarm en schuilkelder in. En ondertussen ben je aan het nadenken voor het moment dat het hele land weer bevrijd is. Maar toch zijn er ook hele stukken van Oekraïne alweer bevrijd. Mm-hmm. Daar wordt alweer aan de wederopbouw gewerkt. Daar worden alweer keuzes gemaakt in stedenbouw en in gebouwen en in duurzaamheid of in praktische vormgeving. Ja, en die gesprekken die zijn ook de orde van de dag. Ja, ook al is het natuurlijk, je weet natuurlijk nooit hoe zo'n oorlog zich ontwikkelt. Ook al is misschien het risico daar dat Rusland met een volgend offensief weer een deel van die bevrijde steden inneemt. Ja, zou kunnen, maar het leven, gek genoeg, gaat ook door. Kinderen moeten naar school. Je wil zelf weer van de ene kant van de rivier naar de andere kant kunnen komen. Ja, dan ga je een brug bouwen. Ja. Dat is wederopbouw. En dat is nu natuurlijk allemaal nog redelijk bazaal. Het is het hoogst noodzakelijke. Maar dat in bepaalde gebieden wordt er ook al wat fundamenteler nagedacht. Nou, laten we dit nou maar zien als pilotprojecten. Voor hoe we het misschien later moeten gaan doen. En daar kunnen we dan nu alvast van leren. En wat is jouw rol daarbij, bij die gesprekken? Ik ben precies een jaar geleden begonnen met het verzamelen van een heleboel mensen die hier verstand van hebben, omdat ze al langer in Oekraïne werkten, als Oekraïner of als buitenlander. Je spreekt ook de taal? Nee, ik snap het redelijk, maar ik heb maandag een examen. Ja, precies. Je kan in ieder geval meepraten. Ik kan meepraten en ze spreken voor een groot gedeelte ook gewoon Engels. En we kunnen elkaar makkelijk begrijpen. We werken met inmiddels bijna 90 mensen op de achtergrond mee aan alle vraagstukken die op ze af gaan komen. Dus sommigen doen dat veel meer vooruitdenkend. Wat gaat er de komende tijd allemaal gebeuren? Anderen doen dat veel meer proactief in het veld, in direct contact met die gemeentes of met architecten. En anderen die zijn er veel meer ondersteunend in. Mm-hmm. Nou, zo'n organisatie van 90 mensen heeft natuurlijk ook allerlei hulptroepen nodig. Ja, nou, zei ik net al even dat veel van bijvoorbeeld de betrokken raadsleden of ambtenaren vaak helemaal niet in de stad zelf zijn. Hè? Die werken ergens anders vandaan of hebben daar vandaan moeten vluchten. Het gaat veel online. Is het dan toch wel mogelijk om concrete stappen te zetten als het gaat om die wederopbouw, als je niet op de plek zelf kan zijn en dus met eigen ogen kan zien hoe de situatie is? Nou ja, daarom ben ik er zelf ook wel regelmatig. Ik ga er over 2 weken ook weer naartoe. Je moet het wel zien. Dus je moet er vaak genoeg zijn. Sommige plekken kan dat gewoon niet. In Mariupol of in hele grote stukken van de regio Zaporizhia, daar kun je gewoon nu niet komen. Dat is bezet. Dus dan doe je het met de informatie die je kan vinden. Maar we zijn natuurlijk wel gewend om online te werken. Om ook met elkaar van gedachten te wisselen. Zonder dat je precies op die plek zelf hoeft te staan. Omdat die mensen hun steden en hun dorpen allemaal natuurlijk heel goed kennen. Dus het is ook niet zo dat het altijd hoeft. Nee. Maar voor ons geldt wel daar zijn, aanwezig zijn, voelen wat er speelt. Echt kijken en niet alleen maar van foto's of van filmpjes. Maar echt kijken van oké, hoe intensief is dit nou? Waar zitten de echt problemen? Hoeveel mensen lopen hier nou eigenlijk nog? De laatste keer dat ik in Kharkiv was, kreeg ik toch weer een ander beeld van de stad dan wat je allemaal via het nieuws hoort. Dus ja, dat wil je dan. Dat kom je dan alleen maar achter als je daar bent. Ja, natuurlijk. Dat je echt een eigen beeld kan vormen. Je noemde net Mariupol. Dat is natuurlijk ook meteen wel een heel beladen voorbeeld. Hè? Want het is een bezette stad momenteel. We zagen president Poetin daar nog, hè, afgelopen weekend. Op die beelden zag je trouwens ook hoe hard die stad geraakt is. Hè? Echt behoorlijk in puin geschoten. Grote delen echt verwoest. Die stad is dus in handen van de Russen voorkomen. Dat lijkt mij vrij ingewikkeld om dan toch plannen te maken voor zo'n stad als het om wederopbouw gaat. Sterker nog, de Russen maken ook zelf plannen, hè, hoe ze die stad uiteindelijk weer willen opbouwen. Hoe gaat zoiets dan? Ja, we werken in ieder geval niet samen aan die plannen. Dat mag duidelijk zijn. Het is heel lastig. Ik bedoel, ik ben hier eigenlijk vrijwel direct mee begonnen. Ik heb een lange geschiedenis met Mariupol. Dat is eigenlijk ook de eerste stad waar ik in Oekraïne aan gewerkt heb, 9 jaar geleden. Dus ja, dat is voor mij echt ook beladen sowieso. Ik was er 2 maanden voordat die oorlog begon. Ook nog uitgebreid om ook weer over nieuwe deelprojecten te werken. En gisteren toevallig kwam er een hele serie nieuwe foto's van hoe de binnenstad geraakt was binnen. Die krijgen we dan via de netwerken binnen. Uiteindelijk had iemand deze gevonden op allerlei Russische websites. Dus dat is ook wel interessant, van waar haal je informatie vandaan? Ja. En wat was het beeld? En het beeld viel me heel erg tegen. We hadden een beeld van in ieder geval van het centrum van de stad, dat het nog redelijk was. En dat er een aantal historische gebouwen of beeldbepalende gebouwen of nog overeind stonden. Of dat van een groot gedeelte van de basis, nou, dat wel weer opgepakt kon worden. Nou, de beelden die ik gisteren zag, die maakten mijn plannen wel weer even kwetsbaar. Of dat moet ik nog eens even goed over nadenken. En dat is goed. Dit is de beste manier die je kan vinden. Liever zou ik rondlopen, maar dit is de beste manier die we kunnen doen om over die plannen na te denken. Maar het is ook gewoon heel emotioneel als je die beelden ziet. Nou, sterk, ik kan me ook voorstellen dat het voor heel veel mensen nog een stap te ver is om al over die toekomst na te denken. Ja, je kunt je ook voorstellen dat je het land is verscheurd door die oorlog. Er zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Prioriteit 1 is natuurlijk weer totale vrede in het land. En om dan al je hoofd, en want ik neem ook aan dat de bewoners wel bij betrokken worden bij die wederopbouwplannen, dat hun hoofd daar nog helemaal niet naar staat. Klopt. En zeker die raadsleden en die bewoners die we spreken, die geven dat ook aan en die voelen eigenlijk daarin bijna hetzelfde als wij. Er zitten ook een paar mensen in mijn team die hier aan werken, die uit die stad komen, die daar nog in de zomer waren. Dus die werken er nu ook weer mee. En met elkaar voer je dan ook dat gesprek. En eigenlijk zijn er wat mij betreft elke keer 2 redenen om het toch te doen. Eén is, ja, of 3. Eén is, we moeten gewoon heel erg goed leren wat er allemaal op ons afkomt. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Als die oorlog helemaal voorbij is, heb je nog weer een hele hoop andere vraagstukken die dan weer komen. Dus alles wat we nu al kunnen ontdekken, wat we kunnen leren, wat dat eigenlijk betekent om zo'n land weer wederop te bouwen, om weer bouwbedrijven te hebben, om weer bouwmaterialen te hebben, om al die dingen die zullen weer opgebouwd moeten worden, die ontdekken we nu. Een tweede ding wat we willen ontdekken is door in kleine projecten te werken, hoe kun je opschalen? Want op deze schaal is het natuurlijk nog nooit gebouwd wat er hier nodig gaat zijn. Nog los van het geld is er gewoon zoveel mankracht nodig, zoveel tekenkracht nodig, zoveel cement nodig, weet ik veel wat. Nou, dus we moeten maniertjes bedenken en de pilotprojecten helpen daar enorm in. En een derde, en die is veel van een heel andere orde, dat is het helend proces. Dus het nadenken over je toekomst heeft ook een helend karakter. Heeft ook een opruimende bijwerking. Merk je dat inderdaad in de gesprekken? Ja, dat merken we echt. Dat mensen echt dan langzaamaan denken, oké, ik kom nooit meer terug in die stad zoals die was. Maar door erover na te denken, ga ik me realiseren hoe die zou kunnen worden. En ga ik me ook realiseren dat misschien die pijn ook weer kan verdwijnen als er iets moois voor terugkomt. Ja. En dat proces, dat is echt ook weer heel erg mooi. Dat kan ook heel, ook dat is emotioneel, maar dan aan de mooie kant van de medaille. Mm-hmm. En dat is echt ook heel fijn om te doen. En dat is natuurlijk, dat zien we zelfs online als we met mensen praten, maar dat zien we natuurlijk veel concreter als we in een dorpje staan wat al bevrijd is in de regio Kiev of in de regio Kharkiv. Ja, en waar je die plannen presenteert vervolgens. Ja. De Wereldbank publiceerde gisteren een berekening van ruim 400 miljard euro... Hè, die er nodig zou zijn voor de wederopbouw. Gigantisch bedrag. Bedrag wat waarschijnlijk ook nog wel verder op zou lopen naarmate de oorlog langer duurt. Is er al zicht op de financiering daarvan? Waar moeten al die miljarden vandaan komen? Ja. Nou, het is niet hetgeen waar ik het meest verstand van heb. Het zijn natuurlijk mega bedragen. Ik kan me bijna niet voorstellen wat zo'n getal eigenlijk is. En het is in ieder geval zodanig groot dat je met z'n allen denkt, dit kunnen ze nooit alleen. Dit moeten we samen doen. Dit zal voor een deel in giften moeten zijn. Dit zal voor een deel in leningen moeten zijn. En dat moet je ook heel slim doen. Dus ook die geldstromen en aan wie je het geeft en wie het meest belangrijk is en hoe je dat het best kan koppelen aan bijvoorbeeld de toetreding van de Europese Unie, dat het ook meteen aan die waarden en aan die wetgeving hangt. Mm-hmm. Ja, dat is essentieel. En moeten ook beseffen, en dat was in het begin van de oorlog op deze schaal, hè. Vorig jaar was dat nog vaak gehoord. Zij zorgen voor een deel nu ook voor een Europese veiligheid. Ik ben geen politicus, maar ik denk wel. Er mag wel iets tegenover staan. Dat geeft ook iets. En we steunen echt enorm wat Nederland doet, wat Duitsland doet. Er wordt al echt enorm veel morele en financiële steun, kennissteun naartoe toegebracht. Maar ja, we mogen daar ook best wel nog wat langer termijn vasthouden. Van ja, zeker ook als die oorlog voorbij is. Ze hebben hem voor een deel ook voor ons gevochten. Mm-hmm. Merk je nu al wel bij het maken van de plannen dat je tegen een financieel probleem aanloopt. De stappen die er al gezet moeten worden in de bevrijde steden, zoals je dat net uitlegde, van een brug tot een speeltuin, tot ik noem het maar. Is dat geld daarvoor wel beschikbaar? Mondjesmaat. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken met de vraag die je net stelde. Hoe gaan mensen nu investeren in een gebied wat misschien nog zomaar weer, dan heb je net iets neergezet en het kan zomaar weer kapotgeschoten worden. Is dat niet zonde van je geld? Dus wat je nu doet is, laten we zeggen, een beetje oplappen, zorgen dat het land zo goed mogelijk blijft functioneren, dat de critical infrastructure, zoals het dan heet, dat die blijft doorgaan. Mm-hmm. Echte wederopbouw, daar zijn een aantal pilotprojecten, die noemde ik natuurlijk al, die zijn nu in de maak. En die doe je dus ook met een ander doel. Die doe je niet om te kijken van, hebben we dat geld nu nodig? Is dat alleen maar voor nu het meest effectieve ding? Nee, dat doe je ook met een investering in die toekomst die er allemaal nog gaat komen. En dat moet je dus vooral ook zien als een leerproject. Nou, en dat geld, dat hopen we dat er binnenkort wel door donoren, ja, particulier of overheden, mooie fondsen, dat we daar steun in gaan krijgen. Want als je vanaf nu kijkt, Fulco, dat gaat hoe dan ook toch jaren duren. Stel überhaupt dat de oorlog dit jaar tot een einde zou komen, dan ben je toch nog jaren verder voordat sommige steden die het hardst geraakt zijn weer enigszins normaal zullen zijn. Zeker. En er speelt zelfs de discussie, moet je bij alle steden beginnen? Moet je niet een aantal gebieden of dorpen, kleinere steden, moet je die echt voor 90% kapot zijn? Ja, waar start je aan? En ook die discussie, die moet je voeren. En ja, het gaat jaren duren. Het heeft na de Tweede Wereldoorlog ook een hele tijd geduurd. Ja. En we kunnen dat versnellen. We kunnen het in kwaliteit vergroten. Ik zie dat heel veel Oekraïners daar ook de power en ook de energie voor hebben. Daar ook de wil toe hebben. Maar het is ook absoluut een project van een lange adem. Ja. Veel dank voor je komst. Fulco Treffers was dat, stedenbouwkundige. En veel succes ook verder bij de wederopbouw dus van Oekraïne. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, tot slot nog even aandacht voor de nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door, die ik elke week met Arend-Jan Boekenstein maak. En daarin bespraken we deze week uitgebreid de politieke toekomst van Boris Johnson. Hij moest verschijnen voor een parlementaire commissie over de vraag of hij het parlement had voorgelogen toen hij nog premier was, met al die lockdownfeestjes, Partygate, hè, weet u nog. En dat bespraken we met NOS-correspondent Arjen van der Horst. En ik vroeg aan Arjen onder meer of de politieke carrière van Bojo nu als een nachtkaars lijkt uit te gaan. Ja, ik denk dat we woensdag getuigen waren van het einde van het hoofdstuk Boris Johnson in de Britse politiek. En ik weet dat je als journalist altijd kijk uit, moet oppassen met ja, dit soort riskante voorspellingen. Hè? Want Johnson was de kat met de negen levens, de politicus met de onverwoestbare anti-aanbaklaag waartegen elk schandaal afketst. Ja, zijn oude mentor bij de Daily Telegraph, Max Hastings, die zei gisteren nog: I don't think you can write off Boris Johnson until he's buried at the crossroads with a stake driven through his heart. Boris Johnson kun je pas afschrijven als hij onder een kruispunt ligt begraven met een staak door zijn hart. Dus ja, voor je het weet ben ik mijn schoen aan het opeten. En als ik me goed herinner, weet Arend-Jan daar over mee te praten. Maar toch, de Boris-magie was al langer een beetje weg. Hè. Vorig jaar sneuvelde hij alsnog na het zoveelste schandaal als premier. Gisteren was gewoon een bevestiging van een proces van wat al langer gaande is binnen de Conservatieve Partij, dat zijn invloed steeds verder is afgenomen. En begrijp me niet verkeerd, hij is nog zeker bij een deel van de achterban. En dan, ja, denk dan vooral aan die zogeheten Red Wall districten. In het noorden en midden van Engeland is hij nog zeker populair. En ja, maar het was nota bene de Daily Telegraph die vandaag in de krant schreef dat we gisteren de implosie zagen van de cult rond Boris Johnson. Ja, dit en nog veel meer dus in de nieuwste Europa Draait Door. Zoek hem op, de hele aflevering in elke podcast-app is hij te vinden. Zometeen, na Sterrennieuws, is het weer tijd voor Umberto. En daarin is journaliste Henna Draaibaard te gast over Suriname, waar het opnieuw onrustig is en waar vandaag nieuwe protesten worden verwacht. Dat dus direct na 2:00. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er maandag weer om 13:30. Fijn weekend. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Sranang. We herdenken de slavernij en we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het op 1 juli, 150 jaar geleden, dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. In De Weg naar Kitty Kotti gaat het over het vieren van vrijheid, de rol van de kerk bij de slavernij en muziek en taal tijdens het verzet. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voor te kunnen gaan. Luister morgenavond van 9 tot 10 op NPO Radio 1. Omroep Zwart met De Weg naar Kitty Kotti. Wie luistert, weet meer. Ben jij al member van Easy Paris Excel? Members ontvangen meer en besparen nu tot 25% op bijna alles. In de winkel of op easyparisexcel.nl. We love to see you shine. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Investeren met de zekerheid van stabiel rendement en het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Voor uw zakelijke hypotheken, ga naar Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Investeren? Kom naar één van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Nee, maar de vorken moeten met punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat.